Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Właśnie wybrzmiał skoczny, żartobliwy klawesynek wersja druga. Kolejny raz w projekcji tego cyklu audycji Trójka proponuje wybór wznowionych po latach nagrań uznanego w Europie twórcy wolnego od rodzimych kompleksów. Jak przed tygodniem posłuchamy kompozytora nagradzanych ilustracji filmowych i teatralnych, solisty, lidera jazz-rockowych zespołów, popularyzatora śląskiego i podhalańskiego folkloru, multiinstrumentalisty. Wysłuchali Państwo, jak 45 lat temu w rozgłośni opolskiej Polskiego Radia Józef Skrzek wplutł dworskie tony baroku w pochody rock'n'rollowych akordów. Kolejne autonomiczne, syntezatorowe utwory, kantylenowe, słodkie oczekiwanie i etiuda rodzinna. Thank you. słodkie oczekiwanie i etiuda rodzinna. Popularne utwory Józefa Skrzeka bawią i zaciekawiają. Zagrane z polotem i oczekiwanym przez fanów brzmieniowym wyrafinowaniem. Wszyscy doceniamy niegasnący potencjał i duchowe aspiracje kompozytora. Za chwilę utwory będące pochodną talentu popartego wszechstronną intuicją i improwizacyjną swobodą. Wśród instrumentów Józefa Skrzeka, prócz syntezatorów i gitary basowej, harmonijka i piano Fendera. Te ostatnie za 5 minut w kompozycji Owoc Miłości, a wcześniej również nagrany w rozgłośni opolskiej swingowy utwór Przejście przez czas. Thank you. przejście przez czas i owoc miłości. Grał solo współkreator ujawnianej światu jazzowo-rockowej muzyki polskiej, emocjonalnie ukierunkowany na współczesną sztukę, we współpracy z innymi wykonawcami, otwarty na eksperymenty i tradycję. Józef Skrzek gra to, co sam stworzył i dopracował. Wykorzystuje nowoczesne technologie niezbędne w produkcji energetycznych kompozycji. Laureat nagród i państwowych odznaczeń. Przed laty powiedział: moje albumy można traktować jako przeżycie muzyka wędrującego po świecie. Bardzo mocno siebie określam na koncertach, choć pracę w studiach nagrań uważam za najciekawszą. Niektórzy mówią nawet, że mieszkałem w studiu w Opolu. Jeden z albumów był nagrywany tam prawie rok. Oto wybór rozmaitości z kompaktowego zbioru na 1013 kilometrze. Kolejno utwór tytułowy, nieco liryczny tercet, Zatoka Nadziei i Zwierciadło Królowej Śniegu. W programie trzecim niedawno udostępnione młodzieńcze utwory Józefa Skrzeka, bas, syntezatory, nawet organy. Radio L Muzyki zaproponowałem Państwu wielogłosowe tematy i solowe popisy, w których nasz wybitny improwizator eksponował brzmienia syntezatorów Mooga. Niektóre motywy powstałe w rozgłośni opolskiej podziwiany artysta wykonywał później na koncertach, m.in. w Planetarium w Chorzowie. Józef Skrzek współpracę z Polskim Radiem wspominał. Byłem wtedy wolny. Miałem absolutną niezależność i inwencję. Pewne zdarzenia, nawet te incydentalne, z początków polskiej i światowej, rozrywkowej L-muzyki po latach wracają w formie anegdot. Najsłynniejsza elektroniczna grupa świata, której twórczość od ponad półwiecza ekscytuje fanów L-muzyki, w swej biografii uwiecznia znaczenie pewnego spotkania. Otóż młody Edgar Freze, studiujący sztuki piękne, wraz z kolegami, których skłonił do uczestnictwa w eksperymentalnym projekcie Tangerine Dream, zjawił się w pracowni swego ekscentrycznego, artystycznego idola, Salvadora Daliego. Słynny malarz i rzeźbiarz twierdził, że konsekwencja w eksponowaniu kontrowersyjnych postaw i opinii jest siłą jego genialnych kreacji. Będąc reprezentantem awangardy w swym malarstwie, Dali posługiwał się akademickimi nawykami, co kontrastowało pochodną sną tematyką dzieł mistrza. Co z teorii Daliego zainspirowało wówczas Edgara Freze, najtrafniej mogą ocenić najstarsi fani mandarynkowego snu. Na początku lat 40. słynny hiszpański surrealista fotografował się z Tamarą Łempicką na tle jej obrazów w nowojorskiej galerii. Zaprzyjaźniona z nim artystka, portrecistka malująca w kubistycznej manierze, ceniona na rynku sztuki Art Deco, mówiła do debiutantów: nie ma cudów, jest tylko to, co sam stworzysz. Parę minut zabierze Państwu teraz wysłuchanie dwóch utworów Romualda Maliny z najnowszego albumu Ekspiacja. Za tydzień w odświętnym wydaniu Studia L Muzyki całość tej solowej realizacji z adekwatnym komentarzem. Oto Romuald Malina w przedpremierowych nagraniach Sen Joachima i Spotkanie w Złotej Bramie. Joachima i Spotkanie w Złotej Bramie. Gorący album Ekspiacja. Spotkanie z nową L-muzyką Romualda Meliny w studiu L-muzyki za tydzień. I jeszcze jedna dziś polska premiera. Efektowna, wielowątkowa kompozycja Andrzeja Serafina z przygotowywanej płyty Izotropii. Następnej po ujawnionym w tym cyklu świetnym albumie Kontur nicości, zawierającym elektryczny jazz Serafina z roku 23. Nadesłane nagranie nosi tytuł Fantazm i nawet emitowane o tej porze zadziała z pełną mocą na słuchaczy Trójki. Tak mi się wydaje. Dziękuję Państwu. Thank you.